کل پاکی چپ وہ کیوں دے سرے کی ولی کی نظر پاکی ایسے نہ پاکی نو نیکان زان ولی کی علم مقام اللہ ور گئی انی جاعلک للناس اماما ویزک ان کے استاد خلق المقتدا اماما مشر ان اہل الادیان کلہم مع اختلافہم سرد طول جنون خرج سرد اختلافونا یدینونا اغود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرد ابین اقرار کی اغف پر مشر و قائد اور احبر منی انی جائلو کر الناس اماما نسوال کرے دو من ذریتی او دو اولاد نبی اوم میامان بی اللہ رب العالمین جواب تفسیر سر ذکر کی آغدا ذکر کی لا ینال آہد الظالمین نرسی زما حکم مرد مشرعی ظالمان جاتی کن کو خلکتا دا اللہ دا کتاب بارا کی زیادے کئی غیر ملک قانون کرن دے لا ینال مشرور نور قوم حکم امدادے چہ دا اللہ پا کتاب پورا نہیں دا اللہ کتاب قانون کئی نو اگر چرتا مشرور نکائی اگر چرتا ووٹ وار نکائی دا غد مشرعی اقرار نکائی چرتا لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار نمکو ادا کر من ذریتی ولائن آدھا آدھ الظالمین زیادتی کہ ان کی جستاس لکھر دی ابن العربی دا بازار مشر دا چم مشر دا علاقے مشر پکار دا چی سنی موحدی مبتدے مشرک نہیں فاسق نہیں دیکھو پا جی پر فسق نور خلق دان طرف بیدی نکی کنا دا چی دے مشر نہیں الناس والا دینی ملوکی خلق باہتا گوری باہتا چل بکی دا چی دے غصر نہیں لا ينال عهد الظالمين هذيك اشارة لها ستا اولاد كي بخومي خو بردو بكي تومي لذي كم بردين اغوتو المشاري لوز نرس ستا دي فكرت نوركو ويتيك ده ويتجعلنا البيت مساوة للناس وامنا ياد كاة كمنغا بيت الله دي ابراهيم علیه السلام تعرفه وكو وسغاس المسالة دي كركي كي بيت الله ده توحيد مركز دي او حكم مكرا ابراهيم اسماعيل تا پاک ساکو ساتے کور میں دا تاہرا باب تفیل لے پاک ساکو ساتے اور پاک نو پولی تو پاک ہو کنا امر دا پارا دا دوام دے استمرار دے دا ہمیشہ واری دے ہمیشہ پاکو ساتے ابراہیم اسمیل جو اندیس کیا ہمیشہ پاکو ساتی مانا دا مسئلہ دیا تفارقا جنہ کتاب دی کور کی شرطہ پولی تیرا نشی اسماعیل سے میول ابراہیم تھا علیہ السلام جاننا رہے تو مساوات مخلوق باغ دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ان سے زید ابراہیم زید مان لو دل سے کتنا رکھا تھا واجب دی طواف کی جو دوارا کہتا ہو کی اگر دے معنی مشکل رہا حرم طولوی مقام ابراہیم دے حرم کیا رہے کی چوکی نو ثواب دے پکی تا کہا اگر دے معنی دے اکر لاکھا بخصہ ہوتی آدھا ہمار میں کرو اسماعیل ابراہیم اسماعیل تا پاکو ساتا کور میں دا طواف کن کو چیلی وکن کو اور رکا اس سجود مان گزارا رکو سجد والو دلتا بموز کے دلتا بتوک چیلی اور دلتا کیوا سخنا کی او طواف کئی نو چدا گندائی زبین دلے گیا والا او تو عظیم راضی بکیتا نو دا پاکو ساتا ہے اور دیکھ اشارہ ہوا دیتا چدا کور بستا اولاد پلیتائی پا دیکھ با شرک و بیدینی شروع کئی اور شرک و بیدینی اصباب بکیتائی دی دیکھ دیتا اشارہ ہوا تاکہ پاکو ساتا ہے نیو سیتو کئی یاد کہ چول ابراہیم ربوی دا کدار دے امن اندامان زکل اولتا ہارا دا مقام دا بیابان بلدن ابادی کا کرے زید امانی کا چسو کرالی چی آپ امانی دشمنی رہ نہیں اروزی اور کولا اسی دن کرو دیا راکے بے کراوا یعنی چارا چی مانی رہو لے دن پا اللہ پر رضا آخر بانی صرف دا دو ایمان نہیں دے کرا لئے انہو ما قطر الیمان فمن حاض بهما فقد حاض ایمان بحذافیری ذکر الوائی ذکر گری نمانت روڑے ورکو ایماندار اللہ پکے وی نا کافر لوم ورکم ویلو اللہ چاچو کفر کو نو فیدہ بورکم اللہ معمولی غانی دنیا تو اللہ معمولی دا ناغبا پدا حال پا دیشی فمتعو قیلا سما ترو قاف لام لام کمتی تنین پہ کلا جدا دیر لگا بورکم معمولی غاندی بیا پہ مجبور کم پتلو عذاب دا جان نملا اثیرت کی جتو بونو باسی یرفع ابراہیم القواعد من البیت بیت اللہ توحید مقام اللہ طاہر بیت سورہ حج کو طاہر بیت للطائفین حضرت عواد ابراہیم علیہ السلام سے ذکر اصل لے ابراہیم کنا اور دلت دعو تویلی دی ذکر دعو تجھے کاربانی سیدہ پاکو ساتھائی چدا ہوئے لہ یرفع ابراہیم القواعد دا نبی دعا دا ابراہیم و دا اسماعیل دا پیغمبر نووی منہ تا سویرنگ دا ابراہیم اسماعیل اولادیو نو دا ام دا پیغمبر دعا کریوا اگر آگر لے نووی منہ یاد کا چو چطول ابراہیم علیہ السلام بنیدون دا دیوان بنیدون دا بیت اللہ اسماعیل و موسیٰ دا سویرنگ دا از یرفانی کل چو چطول دے دعاو دیو زکریو کو اور اس سے ذکر کی اسماعیل صاحب والا ہوئی اسماعیل ابراہیم دار ہوئی دیتے اشارہ رب کے حقیقت کے تھا کہ جوڑون کے صرف اور صرف رب ابراہیم علیہ السلام مستری انجینئر آئے زیو سر مدد کی نامک کے بانیان کی ذکر کر اس سے معاوضین کی ذکر کرو زیوم ادیول نو چطول دعائیں کولا رمضان قبول کرمنا دام ملی امرضان یقیناً تئی قبل ان کے اڑیر کپور پر یقین رادو بانے تکبر مننا وہ جمہور عبادت ختم کی نو دعا ہوگا دل تکبر عبادت کے دعا ہوگا کعبۃ اللہ جوڑا ہے یعنی جوڑی دعا کے اللہ سے قبول کر مان لو کہ دعا ہے ایک دن الصراط المستقیم آتنا فی الدنیا حسنا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین تو دعا تھا دعا ہوگا مانس کی اوکا مانزن کا زن ترقی میں جوڑو مانس کی کم لے کی درود شریف ختم شو چست کی پدر باندھیا دعا کا سوال کر اللہ نا سلام کر زور نمک کی پوکو پوختو پوکو سائیں نا عربی جبا باندھی اذکار دعا گاہ نشتے اذکار دعا گاہ جو پھول پھول ضرورت ہو ہے کہاں تو پختو نا فی اللہ روڑے رہا کہ نہ وقت لے بس کہیں نہ وقت چلو کو معاملہ ہم در لے نو دا پا پختو چی دیوی نموز دی خراب کو پا پختوی موہ ہے پا پارسای موہ ہے پا بلا جبای موہ ہے خالف پا عربی بانے دعاو کا کدر غندر دی نو بس پدر دعاو کا غرکی پختو بانے پدر کی لیا شو خلط رو نو پدر چرتا دو دعا دعا بیت اللہ جوڑے دعا کنو اور دائم ویلو رب زمان ادانا قبول کا تفاعل لے تکلوب دے پکی دا قبل اول رضی اللہ عطی قبول کا پل عمل بانی ناز نشو چرتا چه دامی اکرا دامی اکرا اللہ اسمی اونکر دیا اللہ کسمی اکرا لو نستا درگاہ کے دی پیش قبول دیا اللہ خطی قبول کا تقبل مننا قبول کرانا او دا شموی دشگت قبل ان کے یا اوریدن کے دی فریاد اپور پنجتون دونگ بانی دامی دی رب زمانگا پاتی کتمگا میشا تابدار خواستا اجعلنا مسلمین کمنگا میشالا خوری تروس پوری مسلمانان ندیلا نانا منگا دسی اساتا تابیستا لکمنو امیشا حوز منگا ورا جنو میورانا تابیدار سا اقای منگتا منا سکنا ترقی دا عمل رون منسک قربانی زید قربانی او منسک حج ثمرا او داغ احکام منا سکنا طریقہ دے عبادت سنوں گا حج بسنگ کو ہما بسنگ کو اللہ بولی دی کی عقل کار نہ کہ چتو پا عقل بانی درا کو کی جو دو پکار دی رکا سن قدرے پکار دی اور کو گا نے دو پکار دی کہ او پکار دا دا ولی دا پا عقل نہ معلوم کی نہ کو استرا تو ہے اللہ تامن انکان تتواب رحیم توبہ لینا مہربان سمبانی پکڑا سرانا بے شک تیر جا تو قبروں کے ڈیر مہربان نمنگوں بھی ہوگا ربنا واسیم سن چپلا سر اولاد سوچو فکر دے ارمان دے ارمان چدر سے سوچ فکر دا اولاد سرا دفر پلار موروں گی پلار مور سر اولاد مستقبل فکر دے اولاد سرا دفل اولاد دا مستقبل فکر ہے دفل خدی دفلار مور پوان شو دا اس جمروشی انو خلاص بسم تینا فکر پکار دے دا اولاد ہم او اولاد دا دفلار مور دا حق داران ہم دے بانی در دی دل پکار دی اولاد فکر کی رب زمانگا اولے گا پدو کی چا کی اولاد کی زمان ضروری ہے تینا یو لے گئے کامل ساتھ آفا رسولان لے گلے کامل دو دقام قبی دینا پردی بدو نمانی دو اخفر قوم نوتر بل پردی با سوک مخ برکت نکی از اخفر سر با کپو دشمونو می خواهدی تربرو سر ہو دیگی دو بار اپی غیرت کی کفل اخفر سر بد کی پردی سر بد کی نو اخفر پی غیرت کی ویدا خود منگا شرم دیده کلی از منگا دالا خی نا اپی ننگا کی پدو کیو لے گا وہی تو خوار مرا پانگ تو کو جنم آتے پہ مسئلے عمل نہ کروں نہ ذکر ازم پدی قوم کی اولے گا پدی قوم کی اللہ سے معذر کی اولے گا اب اس کا سر پا رہے ہیں چلا شدول اس کی منہ کئی لائے کسی چنی والا جوڑی کر پا مر کے نہ منافقت امن و امان یا حکومت برا والی نہ دے پا رہے ہیں سادے اولے گا چونوری دوتا ہے سنستا مطلب دا قانون حکمت والا چینئی کے چلی امنگ پینے پیگو دا پیغمبر فرائی دی ذکر کا فرائی دی من سبی دی پیغمبر آئی صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ اسی کولی یو پیغمبر آئی سلام تا دعا راتا و خوب کی پریشانم رسول آئی صلی اللہ علیہ وسلم تاوی دا سی ہوا ازا خلطا مز جا کا کرچ تسملے پر را باندی نو مسنون دا چی بخیر را سملا نو دا ہوا اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك تاسو میزان اسپارو خپل ټول معاملې می تاسو ځان اسپارلې تاسو اسپارلې رغبتن ورهبتن اليك لا مرجع ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت و نبی جی کل لذی ارسلتا ریسے ہوا ہے اگر چھو سورو کو اغدا شوئے آمن تو بھی کتاب کل لذی انزلتا و رسول کل لذی ارسلتا وی اللہ ماتا تدا سنجی نبی جی کل لذی ارسلتا ہوا نقل ضروری اتباع دن اقل آخر کار دکی لذی نبی جی کل لذی ارسلتا ہوا اگر ویلا نظیم آنا بانی دا ذکر کئی یعلمہم الکتاب والحکمہ اچھے الفاظ تم صحیح کی دا ویو دا موائے الفاظ صحیح کر کرا لا تقولو رائنا وقولو انظرنا پیغمبر و کتاب دا سے ہو لے گا چاہ ہوئی دا سے تکی موائے دا سے ہوائے پا جب باندی یتلو علیہم آیت کیاو ادویم کی پوئے کی پا مطلب دا کتاب عقیدہ و عمل کی جو شے ادویم والے حکمت طریقہ دا عمل چاہو تو توقع ہے طریقہ دا عملی جی اور فرائض میں سبھی پیغمبر علیہ السلام تلور نصاب دا دعوت اور نصاب دا تبلیغ تلور خبر ہے تلور والا قرآن دے اچھا قرآن دمیان دا لری کی ہوئی باتی اپا نور تبان دے اختش نصم بے کی مل نصبی کی بھی پائیدار سمیدن چی قانون سرم بدل شی اگر دا قرآن پا تعلیم تعلیم را دی نفس فمان ذرا اور ذرا تعجل کو رسکول کے دیشی چاہ پر آر کامزور و خبر کیوں برا ٹھیک شی وہ دی تمہارا نتیاری گی کہ ملک کی قانون دا کفر دے زور ادا کار کو او زدا ولیم چه اسلامی قانون برا ولی کدا جرا نوس نو خیر بدی نی دا ولی نو کم دیده نیتا تزغا ولی ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفر نفسا دو کی پیغمبر ولے گا نو پاہو کی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولی دعا تو کئی ابراہیم آمین سو کوئی بچے ہی اسماعیل اولون گا وباس بیم ضروریہ زمنگا اولاد نزدی دول اولاد سوک دے قریش مکی والا دول اولاد غری اپا قریشو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دعا اکنے پیغمبر حدیث کی راجیم دا ویزا زمان دا مور خوب اور زمان دا پلار دا نکو دعائی ابراہیم علیہ السلام دعائی ندا دعا را دا چی نکم دعا کرد کم پیغمبر اللہ غراغ انتا سے نمانائی دا تا سنگوی چمگا دا ابراہیم اولادی ومن یرغب عن ملت ابراہیم سوک دے چی مخواہی دین ابراہیم علیہ السلام نا بیدا چانا صفیع نفسا چی قمقل کرے زان زانی بھی اقوفا کرے نو غبت چی نمخڑے چی زانی بھی اقوفا کرے دیا چی نمخ نشی رو لے ترغیب دے اتباع تا ولی زان بھی اقوفا کرے سگریا کتاب دا اللہ دین دا اللہ اور دی ابراہیم علیہ السلام تاری قشن سے نمانی ایقینن غرفہ منگا دے و دنیا کیوں امام للناس اپا آخرت کی خامہ سارے دے کامیرو نے کہا یاد کا چیلی بلدتا ابراہیم تا رب در رب دے کنا اسلم تابید حکمون میں ہمیشہ امر دا پار دا دعا میں استمرار دے ہمیشہ تابید حکمون میں چیزا سو امار کوا اولی دے تابید شویم دا اللہ تاچی پر ان کے دا مخلوق پکارو چیزا سو امار کنا قالا اسلام تو زتابید سردات ذکر کے لئے رب العالمین زیادت بجواب کے لئے نکتہ تین گی نکتہ پا کے صدا ستا تابداری چکوم پا دیو جہنکوم چی تارا تا ویلی دی قدری بلکہ دیو رمخ کے پا دیمانکوم چی رب العالمین یہ رب العالمین تین زبر برچہ منو ستا قول پا کی چوم راگنو بیا بلا را برچہ منو زیادت جواب کے دیل کرے جستا منم تا طرف ویم نو دار دو شروعی دا قیدینا علا بصیر تین ویم زکر طرف بلالمی جی کنن زکر دی منم ویتا سوازر ابراہیم علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا یہود وی من بو ایمان را وڑے وی خوی عقوب علیہ السلام وصیت کرے ہو چی دین دی یہودیت پرے ندائی اللہ دروازی مطلب دین ترین دے سو نبی مطلب دبئی ابراہیم علیہ السلام اس حضر یعقوب الموت نامہ کی آیت میں پھر ہو ومن یرغب وصف بها ابراہیم بنی یعقوب خون کروا دے خبر ابراہیم علیہ السلام اولاد سے یعقوب مکروا اذ قال له ربو اسلم کی کمال دے ابراہیم بیان صلی اللہ علیہ وسلم اور رسو کے اذ قال وعصا بیا ابراہیم بنی یعقوب دے کی بیان سرگان سو تکمیل دے ابراہیم فخفل کامل اولاد امکم ارکاو لہو تاہم تربیہ کولا تربیہ چکو سے اہم مقرر کرو اولاد تکر یعقوب ویلیوی اے بچوں میں کن اللہ اور کرتا سردا دین قانون دو جنت اور حکم دین دے اے دن الصراط المستقیم قرآن والا دین اور دغ دین دے اکمل تو رقم دین اکم واتمم تو علیکم نعمتی دغ دین دے چمبیا تو ما وصابین سرارکم من الدین ما وصابین ون والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و اسماعیل ابراہیم وما وصینا به ابراہیم اچھکون کرمگا نور تم ابراہیم تم رشت و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین دین دروئی دین دا اللہ و دروئی قانون الہی نو دائیوئی لیو بچو تاثر و رکھائی دے اللہ دا دین کم دین دے و رضیت لکم الاسلام دینا استفا لکم رضیت لکم اللہ کو اکڑ دے دا دین یعنی قرآن قانون دے جن نو خلق دا غیر مقابل کے خوخ کر دین دے پیرنگی اور دین دے سینر دین دے اسمبلی دین دے صدر دین دے وزیر اعظم اللہ تا خوخ ندے گا اللہ تا مبغوز دے ابدیشی خوخ اللہ تا داو خوخ پرے خو پناو خوخ پس روان شو نتیجے سو خسلا دنیا آخر دوارا تبا شو فلا تموتن الا وانتم مسلمون مرد شای لیکن پدسیار چیئے غار خودن کی دے قانون تا مرگ دا غولاس کیوں چمان شای نہ مطلب دارے چھ مرگ اختیار کے نہ دے وق نہ دے معلوم ہمیشہ پدین یا کہ مرگ راشی چی تو پدین یہ کہنا ہمیشہ پدین نے مرگ را رہے تو پدین نے بیا بس چل کے پگلا بونی ہوئے چھ پٹاخہ باندھے پلا سڑے جی وہ خیال کا اون رگڑی درخان پر زور گڑی یا رخت لگا پہ اختیار کی مطلب سے احتیاط کا در رخت و احتیاط کا چون رگڑی دا شان تو احتیاط کا کہ اسلام نہ پاتی نشی دب اسلام کو وقت کی چرتا لڑ نشی دغلا سر بونی ہو لیشی اور سیت سے کر یعقوب علیہ السلام بچوں کو بولتا دا چاہتا ہوں جن بکر پردت لونا بھی عبادت بکوستا دیرا استاد پلار نکون تو خوائے یعنی ابراہیم اسماعیل سا ایک یو امنگ خاص آتے اتابے دار یعقوب علیہ السلام کوئی نہیں کہنا کہ پمیسر کی قانون دا شریعت شتے خود دے مخالفم دیر دی مقیب اندلے ندا ندا جو جنہ سارے کاتا دے نچے مقبیان بدو پر خلاف کی زمان مرگ نہ پاس دا سینے چی شرک بیا شروع شی او بیا علیہ مقرر شی تاسو بدا چاہ مانائی استاد رب بمنو ساغ بکو دیبانی سینے اقرار اخلی چیز خوشا دا دنیا نداشم کہ ابراہیم اسماعیل یعقوب علیہ السلام تا پتہ لگے دے او روحی دنیا کی کردے دے چی زمان زامن او بچی سکو نتا پرس بے کاؤ تا پرس ساجد خونو پھر بے تاسوینم کرا زی تاسو زبردست دغا امتن قد خلت سر لنرش اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم تلك امتن قد خلت دا چنان پشو دا هو بیانسو دغا لوی بزرگان لوی جماعت تشوی دی دنیا را قد خلت دا دنیا را خالی شوی دنیا تی خالی شوی را از دنیا را خالی شوی دی معنی دنیا کی ندی وست نئی روح دنیا کی دے نئی تنف دنیا کی دا وی آیت دنیا وی آج اصد یا انصوریہ دے ندی خلط نسا جوڑای خلط نبدا جوڑا وہ جو خالی سوزارتا ندی ایمان نب خالی سوزا عمل نب خالی سوزا ہوتی نجوڑای قد خلط تیر شو ذکر تخالی ویدی و انما قیلا للذی قد مات فضحبا قد خلا لتخلیه من الدنیا ون فرادہ من الانس باہلہ و قرنائہ فی دنیا ہو ابن جریر وہ معنی دیر مخی در صلورہ میں صدی عالم درے سو دو دیر سو دری دیر سکی چی تیر شوید اللہ دیر ام مخی اور اگر دانی کی خالی و تذکوی چی در دنیا نا لارا نا در خدی سر رابطہ شتے نا در اولاد سرشتے ہو تو نہ تو دوستان و یاران و سر سے بل دنیا دا بل عالم دے اور چتر درشت دے نہ چدا چشن جیسا دی اور سوری اور دنیاوی دی دا کم زیرا اور دا خلط منکرا قد خلط قد خلط دو دے قرآن دل تری کر کے تلک امتن قد خلط زی جماعت دا بزرگانو اور دا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام برزخی جنبانی جون دے دے پل قبر مبارک کے جسد منور بالکل رو مور صحیح سالم پروتے زمکی تنہ ویختہ قدر امنی لے کرنے اکڑے دا زمکی ایماندی رو وہو الان کما ہو دیا حدیث دے ابن ماجہ ان اللہ حرم رسول اللہ علیہ السلام وی ویستاس درود ماتا پیش کی فرشتی تو عوضو علیہ السلام پیش کی گی انتاس درود شریف دیر و آیا ہے فرشتے مال روڑی صحابی تپوس کو کیفا وقد علمتا درودنا بتا تسنگ در رسی اتبا ساشا تنا ولی نئی سمت لبو درود کی پیش کی گی خروح و تنا بدوارائی روح لا مستقرتا اعلا علیین تا تنا پزمکا کدا ازمکا ختمہ او خواہ ختمہ تنا ختم فا ازمکی سر ختمی گی نو سب درود بکم دیتا دردی نو نبی علیہ السلام داوی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اشرار الانبیاء اللہ پزمکا دا انبیاء تنے ساکو امان کری دی نو ساکی گی نا اپا پل حال بانے دے نو درود صرف دیر ہوئے نو دا خود منگی ایمان دے چھتا نا محفوظ را معظم مکرم دا کفن سرا پل مستقر کے پرتا چاہ قبر مبارک تھے اور کے حیات اللہ اچولے رے جو خوشحالی پہ معلوم ہوئی تکلیف بولی سے کہ خوشحالی خوشحالی دی در سے حیات دو نور مخلوق دی وہ دو نور مخلوق حیات نہ کچھ دنیا کی دام بیا اور حیات نہ مختلف دے نہ تم مختلف دے دو شہیدان و حیات اچت تھے بیا دو صالحین و حیات اچت تھے دا انبیاء و حیات تا خود چا حیات مشابه مماثل نشتی اغدیر و چستی و ریر آلا دی خود دے برزخی دنیا کے ندی یو فوٹ ونی ازمک خاور لاندی پا دنیا کے پروت تے او سرگندی گی نا امت تا ضرورت تے مسئلہ تا نخی دا سنگ ظلم دے چا غصر کی آغا پا قید کی قید گرده مندی خود تا نا پا خپل حال روح پل حرفی اعلا علیین او حیات اشتے خوشحالی نو دا او ذکر کی قد خالت تدید دنیا ناز دنیا کی نشتے دا او دی آتا چکری دید اللہ تاسو ناسا کسبتم چی تاسو کوئی مطلب اسو شیر خداو چونگ دیدو لمنی واللہ شفاعت بکی را سیرا مدد کی کی باوی نا لهم ما كسبت غسل الله لكم ما كسبتم ساسو تاسوري خديو کو کفات نو صدا بمیدا غب برکت نخلا سی انشای تپوس رے دعوانا چاو کول تپوس کی چتا سکرلی ددی تپوس نشتے چستا نکو پلار سکرلی چرا غب برکت تخلاس کم ستان اخفل تپوس نو تکو کنا نام بیا اللہ پی وغتار نرازی پکرازی نرازی عبدو ربکم داری سرو لگو لہا ما کسبت سب فیدنا دی ولکم ما کسبتم دا غب فیدنا دی تو چھ سبب نہیں بکیتا عبدو ربکم نظام خلاص کے عبادتو کہیں وقالو کونو هودانا سوارا رسانا مسلمان تا زورانا کفر دنیا کی خوری گیا دا کفر دعوت چلی گی اور تا وگونا غصی پا قرار راسی پا مدرسا کی یا پو جماعت کے بقرار نہ سے یا تبلیغ کے سے روزے او اشرے لاڑے اور ہر سو شو ہر سو شو کامل کار ہو نہ دے سے کامل کار تا لگ کر دے ڈیر لگ دے کر دے مفتی سے وہی وہ نم میں اٹھو کر شیخ الاسلام سما مفتی اعظم سما نہ شیخ الاسلام نہ مفتی اعظم وہی ماں کی کتابوں لکھل نہ دے رسی دری ٹوری دنیا تو نہیں دے رسی دری یہود لیا جی ٹوری دنیا تک خپل کاغذ رسو لکھو رسو پر اخباروں اور پٹیوں پر ڈوگان رسو دا تورات سبق وے لکھی کی پاکستان کی ضروری اسٹیشن دا تورات لو لے کی گی انجیل شریف انجیل مقدس لو لے کی گی خلق یا ہوئی او بلخوا تا مبلغین دا ہو گردی ازیون جوڑ کردی مرکزون اسکولون جوڑی کالجون جوڑی اسپتالون جوڑی پاگے کے خپل دین خورائی قالو کونو رودنا و نصارا اتا خوا گنا غستی دی دا مدرسین بارتا نو دی ویدے جنت نہ سوکھ بار تھی نہ ہو تو جنت کے ناستے میں نہ تو جنت کے دانوں بخرکم دی جنت تو بالا کرنا نہ تو چرتا آواز دنیا کی کونو مسلمینا ولا تکونو ہودن و نصارا این جی اوز والا ارم دی نارینا و زنانا زوانان و بچیان عام او خاص حکومتیان او رعیت وزیران اور اپکت اور اپکورتا در طور پو مخصوری دیو طور پو مخصوری دیو طور تا پل دعوت او پل دین رسی روپوی مورکی اسا روپوی مورکی تا سوکا مسلمانا تا دین دی پارا سوکا چاہتا دی پل دعوت رسو رہ دی اگو ستا ملک تر رزی دعوت پر رہی اتا دا اگو ملک تر رہنے چی اسلام خور کی آواز تو رسائی دا پیغور رکی مسلمان اللہ وائی کافر شیطاس یہودیان نشیب فسما جنت لبلا شای لن یدخل جنت اللہ من کان یہودن اوی پیرنگیان شیطاس پیرنگیان نفسما فسما شای جنت لبلا شای نتو وائی کنا بل نانا بل کتاس فرن شیط دین ابراہیم چکلکو بدین انود مشرکان اتاس مشرکان یہی اتاسو دی ابراہیم علیہ السلام وان اکلک بدننے کا چاہو اراوائی جاو مانے اعلانو کا دنیا کی منگ ایمان نارے پا اللہ وانے اور پتولا ہو چرا لے گرے شوید منگتا ہوں مخکنی کتابوں نہ ہوں اور چاہ ترہ گلی ہوتا ہے ابراہیم تا اسماعیل صاحب تا خوب و راضر ہوتا ہے اور پتولا ہو چور کرشو موسیٰ ایسانا علیہ السلام رب دے من اللہ من ربهم تربیت جدا اللہ اللہ دا مخلوق تربیت جسنگ بروڑے جامع کر لے نہ درسل تربیت پہ قرآن سنت کر لے رب پدی مانا باندھے نہ یو دے کہ رب منی بل دے کے نہ منی ڈوڑے جامع کے رب منی اب قانون کی بھی رب نہ مانی رب طرف تھا نارا منو پائے من زمگی ایمان دے فرق نہ کہو دی ایمان دراو کو میند کی دیا ہو دونا کسی نے وہاں نہ موزنے بنا مرم رب پہ یہودی سیانو یہود سلیمان علیہ السلام پیغمبر نمائن یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نمائن عیسائیان عیسیٰ علیہ السلام یہود تو کنزل کی عیسائیان پیغمبر نمائن عیسائیان تا ابن اللہ ہوئی فالس فلاسو تا ہوئی او بچے دا اللہ تو اتخد اللہ ورد نو دا ہو واندینا پا ایمان راورا کی فرق نکم پا طول ایمان راورا و نحن لہو مسلمون امون یو دا اللہ حکم تراری خودر کی منو با دا اللہ پا خورا و دا پیغمبر دا اللہ نو کتی خلکم ایمان راورا پا کتاب پا شان داری چی ترس بی ایمان راورا نیقینام سوپ سمناری کتاب پینا منو بھی کتاب مثل کیا ماں ون تم بھی دا قرآن والی کتاب بولی ایمان پہ راوڑی دو مطلب یو دا دا قرآن مثل نشتے مثل وے تا سو پہ ایمان راوڑے نو پا سام باندے بوائی نو دا قرآن مثل نشتے نو چی مثل نشتے تا سو بل سے ایمان را راوڑ قرآن بانی ایمان را راوڑ مثل نشتے نو تباشو یا ذریرہ دا قرآن مثل چرے اور سب لحاظ بانے کپا ایمان راوی تو کامیاب شو نہ تو قرآن مثل لے تورات شریف پا جامعیت کی او پا ذکر دا قوانین کی او پا انفاظ دا حدود کی دا قرآن مثل لے تورات شریف نو کپا تورات شریفی سی ایمان راوی نستاسو غنی بشی کسا منع بشی پا تورات کی صحیح ایمان راوی نو قرآن بخام خام منی اور پیغمبر بخام خام منی وہ دو پا تورات صحیح ایمان نگر اوڑے مطلب دا سوچی ایمان راوڑی پہ کتاب چی دے پشانت قرآن یعنی تورات تری نو پہ سم الاری بشی اصم مانی بذکر جی چی آغا مانی نو قرآن و پیغمبر و مانی اگر کی تذکرہ دیتا یا بی مثل ما پشانت دا قرآن کتاب با ایمان راوڑی نو آغا شانت دا قرآن نشتے نو پہ سی ایمان راوڑی اگر قرآن دی پریخیر یا مثل پہ مانا کی مراد ندی عبداللہ بن مسعود ہوئی ناغا قرآن تے فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِي بِمَا آمَنْتُمْ بِي کدے خلقو ایمان راوڑ پا پروگرام پا قانون چتوش بھی ایمان راوڑ لے اوپر سمجھاری بشی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کوئی مثل مانا مراد کی مراد نہیں مانا ہے صدا فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِي فَقَدَيْ سَدَوْا ایمان راوڑ پا پروگرام کی طرز بھی ایمان راوڑ لے تو سمجھ آ رہی شو اب کہتے نہ ہوئے تو فانما ہم فی شقاق یقیناً دی دو پڑھڑا دے دین دان لارا ننوتی پا غار کے لئے بیتون شقاق تشبیح دے غار سر اور کرلا آفیو سر راوڑا دو ننوتی پا غار اور سمجھتا کے لئے بیتون دے مسلمانان دے جدائی پدر غار کی بتباشی غار بولو رفشی ہوگی کی بپادشی فسائل فیکہم اللہ طول طرم چدو پا غار کی نروتی دی اور شقاق کی دی اگر صحابان و نیمان را نور نچدائی را نور ندا پا تباہی کی دی نطول دنیا دشمن اچوا سوک بم اخلاص دی اللہ وی زمد اخلاصم کر زموار دی زم زماب پروگرام بانی ترے فسائل فیکہم یقیناً پورب ستارا دوران اللہ ہو اللہ دو مفرد واری یو کا حدویم ہم فائل اللہ دے فسیت بی کا ہم اغز ہمائیون متصل دارا فائل اس میں ظاہر ہے نو جدائی راورن اور فائل کی بیا ضمیرون کی شکم متصل دی نار ضمیرون کی اخص مخ کی کرے دے اور داگا اخص نا آمان رسو کرے دے مخاطب اخستے پر نسبت غائب باندھے ذکر مخاطب اکثر عورتوں کی وجود لی دیکھے گی اور غائب وجود نہیں دیکھے گی ذرا زیادہ خصوصا خاص مخ کے کرے ترتیب ڈالے کامل مخ کے کا اور نیم گئے رسو کا زنانہ رس سڑی مخ کے کا اور زنانہ رسو کا سب کی عمدہ قانون دے اور پر حکومت بانے کی عمدہ قانون دے پدے امروں کا نو پورا بشید را دو دول طرفا ایکی وعد اللہ او کسیلی در او ہو سمیع و علیم که خیال دیدائی چی مخلوق خدا از ما بستواوی اما بستوی نیاجز وی اللہ علی و رجن کی دار تا اکو پر ندبانی صبغت اللہ طریقہ دعوتی و خاص انداز مسئلہ چی بیانی نو زمنان زمنان سر رب بدعاتو امکوا دا مقصودی کامو دا بروس رازی خدا دے رد سرکا جدے مسئلے سرکم رب اتاسی تعلق کا عیسیان شرح پیدایش و اموات لکی نور و قومون کیم داشتے یہود کیم دی دمر پیدایش و دے کار دی دو رسم کالوانی غزوان دے نو پا دو رسم کالوانی و دا کسان علاقان دیو کچی نکی دا خوب پل دین دی دکلار مومن ذکر دے دا براوری گرجی تا کلیسا تا او دا دا خوشحالی دی او قسم روز او پلاران او مین دی امرا گری او مشر بابن اغا من نستی نا اغا با تا تلقینو کی دا خپلی آتی دی دو با پی اقرارو کی شاو زمود آتی دا او سور نمولی که الان سا نصرانی ین خالصا او دی خالص پی رنگی فزکا تا او سر دی بل پو پرو باندی روانو اس دے پخپل آوان کی پخپل اقرار کو اب پدے کی بیادو دا خوشحالینا یو بلتا ترنگون اولولی نا دیتا ببتسما وی صفغوتا وی ببتسما یعنی رضوانے پوخ دا اسلام دا قبل اول پوخ کی دا خوشحالی پوخ با دا رنگون رو بلبانی تول صفغت اللہ اور دا رنگون پا خود تردیر عمر بونو خلق ولی چی دے اس مسلمان ایسای شیر کرا ایسای دے اس اللہ رضی رد کی جسے مکوئی تاسو توئے صبغت اللہ رنگ سے پرنگ اللہ وانی استبغو بصبغت اللہ یا صبرنا بصبغة الله قبلنا صبغة الله دا اللہ ان قبلو چی پذر باندیو کیجی ٹوٹی ٹوٹی شو خطینا ہوئی نبیا دا غر ان قبل ستا سران خطبہ دی پس ختم شی یا دو توی رنگ شای پرنگ دا اللہ بانی دا سرنگونا شروع کری دی افیدہ دی سرا بیکار شیر سوک دے خستا دا اللہ نا پرنگ ور کولو کے امون یو خاص اغلر عبادت کے ان کی عبادت دا اللہ کو او بدو ربکم نحن لہو عابدون او بدو ربکم دا یہ ذکر کرد او رتا تو حاج جوننا فی اللہ تر قدم مناظری تمہیں سر پسا جنگی کہ تمہیں ستا سر مناظر پسا بائندہ زیو خواہ زخوے مہر سے دا اللہ دی او اللہ کو اخبر جوڑ بانجا کرونا کی عبادت حق دا اللہ دے خود ترہ تا سوائی اتو حاج جوننا فی اللہ وقت ہے تاسو دلیلن وائے مستمہ در اکر بارہ توحید دا اللہ کی اللہ کی اچھا جنگ نہیں کرے کہنا خوب توحید بارہ کی بارہ دی صفات دا اللہ کی او حال لائے چہر دے رب زمانگا استاسو استاسو زمانگیا رب دے مگر دی امدون زمان اتاسو دا امدون استاسو چسا کوا اتاسو بانے غامو چسا کوا بانے مبانے غامو پانزول پہ کسی دے دے امون یو خاص اللہ را خاص کے ان کی مخلصون خالص کے ان کی دے عبادت دروغ بوئی چی بیان کی دروغ بوئی فلان کی عالم ہوئی دی فلان کی عالم ہوئی دی فیت پارا کر رہا اور فلان کی زمان گا پودین اور فلان کی زمان گا پودین یہود بے ابراہیم علیہ السلام زمان پا دی دو دستور ایسان بے ابراہیم علیہ السلام زمان پا دی دو دستور اللہ رو ہوئی ناروا وائی دروغ وائی وائی ایوائی تاسو چی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولادون ای ودو حودان یہودیان پا دین دے یہودیت یہود داوی ایسان بے نسوارا یو پیرنگیان زمان پا دین دستور باندی اور اتا احساسو خبو ہے کہ اللہ اللہ خبو دے اور دروغ ہے اور سوگ دے ظالم دویم در ازلم را رہے دا اچھا چپٹا کی حق خبرا چیو سخا اید اللہ طرفا شہادتن حق خبرا چلکا فستر کو چی دیلی دیلی گواہی اور دا دا اللہ پا دین کیوا پٹا دے کرلا سرگند دے نکرلا دنگر ظالم سوگ دے پا پٹا ان کو دا حق کے ازلم دا تب دے مارا با پٹا ان کو دیو موجود شکی غر ظالم سوگ دے آگا چلا اللہ خبر پٹے کی دین خبر پٹے کی نظر اللہ نا خبر آدھا وطن جتا سے کوائی بیائی ذکر کر تلک امتن مخی کے ردو دیہودو دے ایسانو پا پلار نکبانی منا دے گا وی پریدے چھ خوست لاب میو سی پلامبوزن اشنا دا دیر انا دیدم پلامبوزن یا دیدے چھ زما پلار نکہ خطیر شوی جی پریدے چھ دا خوا در یاب دیو دی ادو زخت جو غور دی خپل توکا تو پا پر دینا دے گی دوری دی پلار نکہ خوالی و پاگی ننا دے گی چھ اگو خوان دا مال پورا دا انسا زن لڑا کیے گیا تشے گی اچھ دا عقیدی و دا عمل دیرا دیو پلار نکہ بانی زن سپارم نو رادو دی یہودو دی سران دا عقیدی دویم دلبانی رد کی یا جو انہا تاغذین خبر بودا و خلقو پو پلار نکہ منازے گئی ظالتو گئی تلک امتن ستا پلار نکہ جتا دوتا الذین من قبلکم ویلیو کنا خلقکم والذین من قبلکم فمن قبلكم من عليك تلك امتهم اغتي خو يولي جماعت بزرگان و قرخالت چه دنیا نالا تاثر تو اشتنی تره لهاما کسبت اغول چه تکلو تاثر چه تاثر توقعی پایین اخلاسی که نبشه تا پرسره اما کامی عملون داغونا چه اغو کول چه اغو تکلوی پایی تا اخلاس کم دا تا پوس نیش تره سب فقبل از اخلاسی او فقبل از اخلاسی وہ تیرازون ختم شو قیادی دتا اتیان دا جبریل یو مسئلہ برات دا سلیمان مسئلہ دا سیر حاروت و معروت لا تقولو رائنا او دا شانتا مشرکین و قول اعتراض مانا صف من آیتنا و نرسی مسئلہ دا نصف دا مشرکین و قول اتخذ اللہ ولدا او دا مشرکین و قول لولا یکلمن اللہ اول اتو مثلا قولوا زفاء لا وصرا روانا واخر روانا